Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem küllül biladi biladullah küllül ibadi ibadullah buyurmuş. Bütün iller Allah'ındır. Bütün kullar da Allah'ındır buyuruyor. Yeryüzünde Arap, Acem, Türk, Japon, Amerikan, Rus, Afrikalı, Antarktikalı her nerede olursa olsun insan olarak dünyaya gelen herkes Allah Celle Celaluhu'nun kuludur. Ayrım yapmıyor Rabbimiz. İnsanlar makamları, zenginlikleri, rütbeleri, bulundukları yer, şan, şöhret, zeka, ilim, sahip oldukları bazı şeylerle insanlar üzerinde kendilerini üstün görme hastalığına tutulabilirler. İşte o hastalığımızı da yok etmek için Allah Celle Celaluhu, bütün kulların Allah'a ait olduğunu, bütün illerin de Allah'a ait olduğunu Resulünün diliyle söyletmiş. Kendisi de zaten Kur'an-ı Kerim'inde göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir. Bu Yunus suresinde de geçmişti. Burada ise 57. ayet-i kerimede Rabbimiz ya eyyühennâs diye başlıyor. Ne güzel değil mi? Ey insanlar! Yani şu anda dünyada yaşamakta olan herkes bu ayetin muhatabı. Bundan sonra gelecek olanlar da muhatabı ve sevgili Peygamberimize nazil olduğu andan itibaren o anda dünyada yaşayan bütün insanlar bu ayetin muhatabıdırlar. Ey insanlar! Rabbimiz bize insanlara nasıl hitap edeceğimizi de öğretiyor. Irklarını, renklerini, dillerini, bölgelerini, coğrafi bölgelerini itibar ederek, onları öne çıkararak insanlara konuşmak yerine, insanlıklarını öne çıkararak konuşmamızı da işaret eder. Bir başka ayet-i kerimede, ya beni Adem, ey Adem'in çocukları diyor. Dünyada kurulmuş teşkilatların en büyüğü şu anda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'dır. Yani derneklerin, vakıfların ve devletlerin en büyük kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı vardır. Adında bile ayrılık kokmaktadır. Ayrı ayrı insanları kabul ediyoruz. Ondan sonra da birleştiklerini ifade ediyoruz. İnsanlığın bulabileceği cümlenin en zirvesindeki cümle de bu. Yani 200 devlet bir araya gelmiş, kendilerine bir isim aramışlar, Birleşmiş Milletler demişler. Birleşmiş kelimesinde aynı zamanda ayrılık da kokmaktadır. Ama Allah Celle Celaluhu, ya eyyühennâs diye hitap ediyor. Ey insanlar! Ya beni Adem diyor. Ey Adem'in çocukları! Mesela Birleşmiş Milletler'in adı Adem'in Çocukları Cemiyeti. olabilirdi. Çünkü herkes Hazreti Adem'den gelmiştir. Ve ayrılık kokusu da olmazdı. Rabbim ey insanlar dedikten sonra قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِضَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden bir nasihat gelmiştir. Yani bu Kur'an size Rabbinizden olan bir nasihattır. Daha ve şifaun lima fis sudur. Gönüllerdeki hastalıklara da bir şifadır bu Kur'an-ı Kerim. Daha ve hüden yol gösterendir bu Kur'an. Ve rahmetun lil müminin ve bütün müminlere de rahmettir diyor Allah Celle Celaluhu. Ey insanlar diyerek başladı, müminler diyerek sona erdirdi. Müminler insanların arasından Allah'a, peygambere, Kur'an-ı Kerim'e, ahirete, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, meleklere iman eden insanlardır. Bu Kur'an onlara rahmettir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Kur'an bütün insanlığa da yol gösterendir, hidayettir. Hani şehru ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâs. Ramazan ayında indirilen bu Kur'an, hak ile batılı ayırt eden bu Kur'an, bütün insanlara yol gösteren kılavuz kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Sıralama da güzel, Rabbimin sıralaması. Önce bu Kur'an için bu bir nasihattır diyor, öğüttür diyor. Hani bir toplum tedavi edilecek. Doktorun hastasını tedavi ettiği gibi. Evvela doktor karantinaya alıyor. Bulaşıcı hastalık olsun veya olmasın. Kimlerle görüşüp kimlerle görüşemeyeceğini, hangi yemekleri yiyip hangi yemekleri yemeyeceğini, hangi ilaçları alıp hangi ilaçları almayacağını doktor belirliyor. Ve onu belirli bir odaya alıyor. Yanına girip giremeyecek insanları doktor belirliyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim ile insanlık ailesine yol gösteriyor. Neleri yapıp neleri yapmayacağımızı Kur'an'ıyla öğütlüyor bize. Ve arkasından bu öğütlere uymayan insanların hastalanabileceğini de gayet iyi bildiğinden yine bu Kur'an ayetlerinin özellikle gönül hastalıklarına şifa olduğunu, iç hastalıklarına, iç hastalığı derken yani doktorlarımızın ifade ettiği iç hastalık değil, ruhi hastalıklarına, ruh bunalımlarına bu Kur'an şifadır diyor Allah Celle Celaluhu. Diğer hastalıklar iç hastalıklarımızdan kaynaklanır. Yani birçok hastalık iç hastalıklarının dışa vurmuş halidir. Hani doktora gidiyorsunuz, vücutunuzun herhangi bir yerinden büyük bir çıban çıkmış. Doktor diyor ki, hani bugünlerde niye üzülüyorsun? Bir şeye mi sıkılıyorsun? Diyor. Ne alakası var doktor bey? Burada çıban var, çıban. Gözle görülen, elle tutulan bir şey var. O da diyor ki eski ifadeyle ruhi menşeli ceset hastalığıdır bu diyor. Yani içten kaynaklanan ve dışta görülen hastalıklardır diyor. Onun için birçok hastalığımızın temelinde iç rahatsızlıklarımız vardır. Binlerce insanın haksız yere öldürülmesinde o harbe karar veren adamın iç bunalımları vardır aslında. Onun için gönüllerdekinin de şifası Kur'an-ı Kerim'dir. Peki bu adamların gönüllerinin tatmin olması için ne yapmak lazım? Dünyanın bütün petrolünü onun eline verseniz tatmin olmaz. O zaman bütün altınlar da benim ülkemde olacak diyecek. Bütün altınlarını verseniz yine de tatmin olmayacak. Bütün madenleri de benim olacak. Bütün ormanlar da benim olacak. Bütün yakutlar, inciler, mercanlar da benim olacak. Çünkü insanı en güzel Allah ve Resulü tarif ediyor. Sevgili Peygamberimiz diyor ya, İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa ikinci vadiyi ister. Yani Marmara ve Çanakkale Boğazı dolusu altını olsa Ege Denizi'ni istermiş. Ege Denizi de onun olsa Akdeniz'deki altınları istermiş. O da onun oldu, okyanuslar onun olsun istermiş. Veya bu sözü, Efendimizin sözünü Yavuz Sultan Selim şöyle ifade etmiş. Dünya bir kişiye bol, iki kişiye dar gelir demiş. Evet. Öyleyse Rabbim diyor ki, Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Kalpler Allah'ı zikredince huzura erer. Tatmin olur. Orada zikir, Allah'ı bi zikrillahi, Allah'ın zikri. Yani Kur'an da manasına, Kur'an manasına da gelir. Kalpler Kur'an'la tatmin olur manası vardır. Ya Kur'an'a baktığımızda nasıl tedavi olacağız? Halal yollardan kazanacaksın diyor. Kimsenin kanını emmeyeceksin, alın terini sömürmeyeceksin diyor. Kimseyi inkar vadisinde dolandırmayacaksın. Gavur yapmak için eğitim kurumları kurmayacaksın. Kazanacaksın, kazanamayanlara dağıtacaksın diyor. Bunu da yerine getiren adam şifayı bulmuş oluyor. Yani tedavi olmuş oluyor. Ve bu Kur'an yol gösteren kitaptır. Hani doktor hastasını tedavi ediyor ve diyor ki, bak bundan sonra da şunlara da dikkat edeceksin diyor. Ve ayrıca bu Kur'an bütün müminlere rahmettir diyor Allah Celle Celaluhu. Anne ve babamıza öf bile demeyi yasaklıyor. Bu bir rahmettir. Kime? Anne babaya rahmettir. Merhamettir. Anne babaya merhamet eden çocuğa da bir rahmettir. Çünkü annesine haksızlık yapmaktan, babasına haksızlık yapmaktan dolayı ahiretteki yanması engellenmiş olmaktadır. Neyi nasıl yapacağımızı bu Kur'an bize öğretmektedir. Yönünüzü kıbleye dönünüz diyor. Fevellu vucuhekum şadra. Fevelli vecihike şatral mescidil haram ayet-i kerimeleriyle Rabbim bizi kıbleye döndürüyor, Kabe'ye döndürüyor ve böylece başkalarına dönmeyi engellemiş oluyor. Bu da bize bir rahmettir. Moskova'ya mı dönelim, Washington'a mı dönelim münakaşaları başladı bu ülkede bir zamanlar. 5.000 tane delikanlının kanına mal oldu o münakaşalar. Ne oraya ne buraya biz yeri göğü yaratan, çiçeklerle donatan Allah Celle Celaluhu'ya döneriz diyoruz ve bu da bizim için bir rahmettir. 58. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu diyor ki, قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Söyle onlara, Allah'ın lütfu ve Allah'ın rahmetiyle, işte onunla sevinin diyor. Sevinmemiz gerekiyor. Sevinmek bizim fıtri ihtiyacımızdır. Yani ruhumuz sevinmeyi bir gıda gibi alacaktır. Herkeste bu vardır. 6 milyar insan sevinerek iç dünyasının gıdasını almaktadır. Ama niye sevinecek? Niye sevinecek? Hırsız malı alıp evine götürdüğü ve kapıdan içeri girdiği an sevinivermiş. İntikam peşinde koşan adam, intikam alacağı kişinin son nefesini verişinde sevinirmiş. Cimri bir adam, son parayı kasasına koyuşuna sevinirmiş. Yazık, bütün dünyayı dolaşmış, yorulmuş, dinlendireyim bari diye kasasına koyarken parayı dinlendirmenin sevincini yaşarmış. Herkesin sevinci ayrı. Akşamleyin hayalinin üstünde, tasarlamasının üstünde para kazanan tüccar sevinirmiş. Helal olan şeylere hep sevinelim. Ama Rabbim diyor ki siz Allah'ın lütfuyla sevininiz, rahmetiyle sevininiz. Yani Allah Celle Celaluhu bir Kur'an göndermiş. Neyi nasıl yapacağınızı bununla öğretmiş, asıl buna sevin. Ve onun nasıl uygulanacağını gösteren bir peygamber göndermiş. Rahmet kelimesi onu ifade eder derler. Ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni bütün alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Biz böyle bir Kur'an'a ve o Kur'an'ın nasıl yaşandığını hayatında gösteren ve eksiksiz olarak bize ulaştıran Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman nimetiyle sevinelim. Başta onunla sevinelim. Rabbim diyor ki hüve hayrun mimma yecmeun. O onların topladıklarının hepsinden daha hayırlıdır. Yani Kur'an'a olan imanımız, Kur'an'ın nasıl yaşandığını bize gösteren peygambere olan imanımız, bizim bu dünyada kazanacaklarımızın hepsinden daha hayırlıdır. Ne kazandık? 2 kilo olarak dünyaya geldik, 3 kilo olarak dünyaya geldik, 70 kilo kazandık. Bundan hayırlı imanımız. Mal kazandık, araba kazandık, ev kazandık, çoluk çocuk kazandık. Bütün bu kazandıklarınızdan iman ettiğiniz daha hayırlıdır. Çünkü ölüverdiğiniz anda malınız kabrinizin başına kadar gidiyor. Yani o cenaze masraflarını yine malınız karşılıyor. Hatta biraz da kefen parası olarak kabre kefen giriyor. Başka girmiyor. Hatta bir hikaye anlatırlar. Çok zengin biri ölmüş. Ölürken oğluna demiş ki veya kızına, kızım, oğlum, çorabımı çıkartmayın demiş. Ben çorabımla kabre girmek istiyorum. Peki baba, kolay bir şey bu. Tek vasiyeti adamın bu. Neyse cenaze yıkamak için imam gelmiş. Çorabı çıkaracağız demiş. Babasıyla kızı, oğluyla kızı diyormuş ki çıkartmayız. İmam diyormuş ki çıkartacağız. O da diyormuş ki çıkartmayacağız. İmam ısrar etmiş. Ben giderim demiş. E git demişler. Gelen imam da çıkartır demiş. Şimdi oğul ve kız birbirlerine bakmışlar. Çıkartalım. Yıkanmadan gitti diyetmektense çıkartmak iyidir. Çıkartmışlar. Çorabın içinde bir yazı varmış. Bak oğlum, bak kızım. Vallahi çorabı bile çıkartıyorlar bu dünyada. Onu bile ahirete göndermiyorlar diye yazıyormuş. Gerçekte böyle hikayedir ama yaşanan odur. Kimse ahirete kazandığını götüremiyor. İlmini de götüremiyorum. İşin garip tarafı. Yani kazandığımızın en değerlilerinden, başta gelenlerinden bir tanesi de ilimdir. O da gidemiyor. Beyin ölümü gerçekleşince ilim de beraber ölüyor. Keşke aletlerimiz olsa, bilgisayardaki kopyalama aleti gibi bir şeyler olsa da bilim adamlarının aklındakini bilgisayara geçirsek de ondan sonra gitse. O da şimdilik gerçek değil, olmamış, olmuyor. Bizimle beraber gidecek olan imanımızdır. Onun için en çok sevinmemiz gereken odur. Kabirde yoldaşımız olacak olan imanımızdır. Şu anda beni dinleyen, yaşantımda çok eksiklikler var diyen beyler ve bayanlar. Eksiği olmayan yok. Ben burada kendi eksiklerimi kimseye söylemiyorum. Eksiği olmayan yok. Ama bugünden itibaren bir tane de olsa eksiğimizi tamamlamaya yönelelim. Bugün bir tanesini, yarın iki tanesini, bir gün üçüncüsünü, dördüncü gün dördüncüsünü. Böylece her gün bir günün öncesinden farklı bir İslami yaşantının içerisine girelim. Ömür bitiyor. Rabbimizden geldik, Rabbimize doğru gidiyoruz. Ve en fazla sevinmemiz gereken şey imani bilgiler ve o doğrultuda yapacağımız ameller olmalıdır. Çünkü şehadetnamelerimiz, diplomalarımız geçmiyor ahirette. Şehadet kelimesi geçiyor orada. Yani imanımızın özeti olan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh kelime-i tayyibesi ki Mehmet Akif merhum bu milletin, bu ecdadımızın daha ileriki tarihlerde de İslam'a hizmet etmesi için İstiklal Marşı'nın içerisine almış. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli der. Bu şehadet dediği eşhedü en la ilahe illallah ile eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i tayyibeleridir. Bunu bildiğimizden sevinelim. Buna iman ettiğimiz için sevinelim. Ve bu inancı bize öğreten Kur'an ve onu getiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip o doğrultuda amel ettiğimiz için sevinelim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اَللّٰهُ اَذْنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ 59. ayet-i kerimede Rabbim söyle onlara. Ne diyorsunuz? Allah Celle Celaluh sizin üzerinize rızkı indiriyor. Siz de o rızıktan bir kısmını halal, bir kısmını haram ediyorsunuz. Söyleyin bakalım. Bunların halal veya haram olduğu konusunda Allah size izin mi verdi? Yoksa siz Allah'a iftirada mı bulunuyorsunuz? Bu ayet-i kerimeler daha ziyade, yani geçmişte Tevrat bilgisine sahip, İncil bilgisine sahip, günümüzde Kur'an-ı Kerim bilgisine ve sevgili Peygamberimizin hadislerinin bilgisine sahip insanlara daha çok yöneliyor bu ayet. Hiç kimsenin halal veya haram koyma hakkı yoktur. Yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Ancak Allah Celle Celaluhu bu kendine ait olan hakkı kullanmada peygamberlerini de yetkili kılmıştır. Şimdi bir kısım arkadaşımızın aklına şu gelebilir. Peygambere yetki var mı? Var. Bir ayet-i kerimede dinleyin. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve de Resulünün haram kıldıklarını haram kabul etmeyenler ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın haram kıldıkları Kur'an-ı Kerim'de. Peki Resulünün haram kıldıkları, onlar da hadis-i şeriflerle bize bildirilmiştir. Bir ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nehaakum anhu fentehu. Peygamber size neyi ve emrediyorsa yerine getiriniz, neden yasaklıyorsa hemen vazgeçiniz. Peygamberin verdiğini alınız diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için şu cümle doğru. Haram veya halal kılma yetkisi Allah Celle Celaluhu'na aittir. Bitti. Peygamberlere Allah Celle Celaluhu o yetkiyi vermiştir. Peki mezhep imamlarımızın hiçbirinin doğrudan bir eşya hakkında bu halaldır, bu haramdır deme yetkileri yok. O değerli insanlarımız, Allah onların hepsinden razı olsun, yaptıkları şu. Kur'an'ı baştan sona okuyorlar. Kur'an'da yasaklananları bize bildiriyorlar. Hadisleri baştan sona okuyorlar. Ve hadislerin nasihini, mensuhunu da bilerekten hareket ediyorlar. Ve hadislerin zayıfını, sahihini, hasenini, meşhurunu, mütevatirini de bilerekten bizim elimize özet halinde ilmuhal bilgisi olarak, fıkıh bilgisi olarak sunuveriyorlar. Yani kaynakları Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti doğrudan olmazsa bile kıyas yoluyla karar vermeleridir. Yoksa ben bunu haram kılıyorum veya bunu halal kılıyorum yetkisi hiçbir kimseye verilmemiştir. Mezhep imamlarımız, başta söyledik, haram kılma, helal kılma yetkisine sahip insanlar değil, haram kılınmış, helal kılınmış şeyleri bize ayet ve hadislerden alarak bize sunan değerli insanlarımız. Aralarında azıcık farklılıklar varsa, ayet-i kerimenin doğrudan delalet ettiği, işaret ettiği, iktiza ettiği manaları hesaba katarak bazı ayrılıklara gitmişlerdir, o kadar. O da fazla değildir. Onun için biz bir fetva sorulduğunda şu haram mıdır, halal mıdır denildiğinde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Efendim benim niyetim iyiydi, ben onları o kötülükten alıkoymak için haram dedim demeyeceksin. Onun mahzurlarını anlat. Haram olarak, kesin olarak bildirilmemişse, eğer yanlış bir şeyse, yanlış olduğunu anlat ama haram deme. Haram demek, Allah'a iftirada bulunmak demektir, diyor Allah Celle Celaluhu. Eşyayı yaratan Allah Celle Celaluhu, eşya hakkında karar verme hakkına sahip olan da yine o, Cenab-ı Hak'tır. Ve bir de onun yetki verdiği peygamberleridir. Onun dışında hiçbir kimse bu konuda yetkili değildir. En yetkili ilim adamlarımız Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden alarak insanlara sunanlarımızdır. Rabbim dinini geniş tutmuştur. Biz daraltma tarafına gitmeyelim. O dininin kolay olduğunu söylüyor. Yuridullahu bikümül yusra diyor. Biz zorlaştırma tarafına gitmeyelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.